Добрият живот. Утринно слово, държано от учителя на 4 май 1941 година. Три места има, които ще прочета от Евангелието. Някой от вас, който иска да прочете 7 глава от Данаила, някой, който иска да прочете 13 глава от Първо послание към Коринтияните за любовта. После някой от вас, който иска да прочете 18 глава от Откровението. Често се говори човек да живее добър живот. Мъчно се разбира какво нещо е добрият живот. Или искате да живеете чист живот. Какво значи чист живот и добър живот? Лесно се говори, но да знаеш как да живееш добрия живот. Музикантите казват чист тон. Какво седи чистия тон? С ушите си ще го вземеш. Казва чист тон. Каква е мярката? Някой път имаме сегашния камертон. Настройване има. Има виенско настройване и парижко настройване. Различават се с половин тон. Когато тоновете са с четни трептения, имат един смисъл. Когато тоновете са с нечетни трептения, имат друг смисъл. Сега, кой е видял четните и нечетните трептения? Казваме, този тон е с четни трептения. Някои са с нечетни трептения. Вземеш един тон с половин тон понижение. Вземеш до. Защо трябва да го вземеш половин тон по-долу или защо трябва да го вземеш половин тон горе? Каква разлика има да вземеш до нормално с 16 или 32 трептения или с 46 трептения? Онези, които не са сведущи, ще кажат, че мен не ме интересува пеенето. Можеш да кажеш, че водата не те интересува в даден случай, но те интересува, що му жаднееш, казваш. Мене не ме интересува. Или някой казва, мене светлината не ме интересува. Казва ми за една вътрешна светлина. Какво е светлината? Когато ходим в светлината, не се спъваме, денем вървим направо, не се спъваме. Вечерно време вървим, като на кокили ходим. Ако вървиш през гората, съвсем ще се намериш на крив път. Може да се загубиш. Не може да се ориентираш в гората, не знаеш на къде да вървиш. Казвате, това са материални работи. Нас не ни трябват. Само духовното ни интересува. Какво седи духовното? Духовните работи на земята, ако не ги изясним с физически, остават неразбрани. Какво нещо е духовното? Ами, духовното де е? Божественото де е? В какво седи божественото? Ако идеш в Русия и говориш за божественото, ще минеш за голям глупак. За човещина можеш да говориш. Ако идеш в Америка, не говориш за религия, говориш за човещина, не говориш за божественото, ще минеш за еретик. Изобщо слабите хора говорят за право, за Божие право, за Божия милост. Слабите говорят за милост, право искат. Силният, той за милост и правда не говори. Хич не се интересува, ни за милост се интересува, ни за правда. Сам той осъжда. Като те намери, силният казва: имаш да ми дължиш, ще дадеш ли парите? Носи човека дърво, ще платиш. Ти нямаш пари, започва да те налага, казва. Няма да има бой, но ще платиш. Питам, какво право искаш, щом имаш да даваш? Казва, той няма право да ме обижда. Хубаво. Какво търсиш при него да те обижда? че кой е крив? Този те обижда, то е първото положение, но ти какво търсиш при него? Него ти обиждаш ли? Той е виновен, че те обижда и ти си виновен, че си там да те обижда. Двамата дигате скандал. Ти искаш от него той да бъде умен човек, да не те обижда. Съгласен съм. Но питам, ти като знаеш, че той обижда, ти какво търсиш там? Белята си търсиш. Ти искаш да влезеш в огъня, без да ти изгорят дрехите, понеже те е писано в писанието, че онези тримата младенци влезли в пеща и като излезли, нищо не им станало, не са изгорели. Колко души бяха? Тия трима младенци и дрехите им останаха, не мириша. Кой от вас би направил този опит? Нашите нестенари правят опити. И аз бих минал през огъня отгоре. Това не е много мъчна работа. На огъня отгоре да играеш, то е играчка за децата. Но да влезеш в една хубаво нагорещена пеш, няколко хиляди градуса, и да се разхождаш там, изисква се знание. Всички поддържат това и казват, знаеш ли за тримата младенци? Зная. Но не съм бил там. Ти знаеш ли? Не го зная. Казва. Бил ли си там? Когато тримата младенци са били в пеща, ти беше ли там? Писал някой. Може да е било, може да не е било. Ние сме хора на здравия разум. Не съм бил там. Как е възможно? Кой го е писал? Че всичките работи, които се пишат, верни ли са? Всички работи, за които говорим, верни ли са? Има неща верни. Онези, които не вярват, че тримата младенци са били в пеща, са безверници. Онези, които вярват, че тримата младенци са били в пеща, са вярващи. Та казвам. Ние се намираме в същото положение. Казва, този е добър човек, а този е лош човек. В какво седи доброто? Добрият човек в моя ум, в простия смисъл, ако е жена, дали 10 кила вълна, да изпере вълната, да я изпреде? Казват ми, че не е изпрела вълната. Разбирам, че вълната не е изпредена. Това е злото. Злото е неизпредената вълна, а доброто е изпредената вълна. Там е разликата. Въпросът е защо вълната ще бъде неизпредена. Не знае да преде жената. Тази вълна не всеки може да я преде, казва. Тя трябва да преде. Не всички жени са длъжни да предат и да искат не могат. Кой може да преде като паяк? Някои казват, най-изкусен предач е паяк. Ако е за специалист, паякът е. После куприната буба минава за специалист. Ако уче е била малка, човек, който може да преде като паяка или като бубата, може да влезе в Царството Божие. Колко от вас ще могат да влязат? Ни най-малко. Паякът като преде тънката мрежа, за това не може да влезе в Царството Божие. Единственото, че не ги приемат в Царството Божие, е, че много тънко предат. Знаете ли, че и вие като започнете тънко да предете, ни най-малко тънкото предене не е добро? Дебелото предене е по-добро. Ако ти имаш една дреха изтъкана от паяжина, как мислиш? Зимно време каква ще бъде? Ако носиш такава дреха, тънка, хубава, купринена. Особено младите моми обичат тънките дрехи, а пък старите баби обичат дебелите дрехи. Защо младите искат тънки, а старите искат дебели дрехи? Някой ще каже: тя е мома. Оставете това, че е мома. Коя стара баба не е била мома? Коя млада мома няма да бъде стара баба? Кой дядо не е бил момък и кой момък няма да бъде дядо? Едно и също е. И момък ще бъдеш, и дядо ще бъдеш. Кога ще бъдеш момък? Малко дете? Като изпращат големите хора от невидимия свят, понеже небесният свят е уреден, ред и порядък има. Пращат ги на земята да учат как да се смаляват. Когато някой голям човек от небето се ражда, слиза долу, той трябва да има такъв опит. Учат го на смаляване. Да станеш толкова малък, невидим, че и в небето не могат да те видят. Турят го под най-увеличителния микроскоп и не могат да го видят. Сега, защо трябва да се смаляваш, когато слизаш на земята? Защото ако си една овца и като те види вълкът, веднага ще те хвани и изяде. Ако не те вижда, ще бъдеш свободен от вълците. Вълкът ще мине, ще мирише, усеща, че има овца, но не може да я види, не може да я хване. Тя е толкова малка, че със зъбите си не може да я хване. С ногтите си не може да я хване, с нищо не може да я хване. Казва: новото учение в какво седи? Казва: аз съм окултист. Какво седи окултистът? Аз съм православен. Какво седи православният? Евангелист съм. В какво седи евангелистът? Аз съм жена. Какво значи жена? Или мъж било, или дете? Вие ще мязате тогава на онзи български свещеник, който не знаел какво да говори, а един голям поменник за умрелите имало. Казал на слушателите си: ако поменникът се подигне на една грамада от порязаници, че не ми се вижда шапката, ще ви говоря една беседа. Застанал зад хляба и казва: виждате ли ме? Виждаме те. Щом ме виждате, не мога да ви говоря. Идната година, като не ме виждате, тогава ще ви говоря. Хубаво. То е един анекдот. Може да е имало такова нещо, но не е точно така, както го разправят. Разправят още един анекдот. Влиза един свещеник и казва: знаете ли какво ще ви кажа? Не знаем. Щом не знаете, няма защо да ви кажа. Те казват: знаем. Като знаете, няма защо да ви го казвам. Това са отлагания. В дадения случай има неща, които са необходими, съществени. Неща, които трябва да разбирате. При дишането във всяка една минута поемате 15 или 20 дишки. Необходим е въздухът. Казва: подаяни ли е животът? Да подам ръка. Подаянието ще стане, ще ти дадат от въздуха. Не може да го задържиш. Като го приемеш въздуха, ще го изпратиш навън. После пак ще го вземеш и пак ще даваш. Питам: защо трябва да вземаш 15 вдишки от въздуха? Казвате: ние живеем. Знаете ли какво представлява дишането? Ако дишаш, ти живееш. Ха, сега беля. Дойде за яденето, три пъти на ден трябва да ядеш. Казва: не може ли един път? Правили са опити, някои се яли в седмицата веднъж, някои в 40 дена веднъж. Който е постил 40 дена, е много силен човек. Може да издържа. Някои и една седмица не могат да издържат. Когато управихте опитите за поста, някои постиха 10 дена. Един брат и една сестра дойдоха на Опалченска. 14 дена бяха постили. Сестрата падна на вратата. Дойде брата и той клекна. Пожалтели и двамата. Казвам, дайте им малко картошена супа, дайте им малко спаначена вода. То е метод за лекуване, за пречистване. Те са системи неразбрани. Постът има смисъл, дишането има смисъл, живеенето има смисъл. Да живееш, това е наука. Да живееш, значи в света има известна материя, която се нарича добро. Трябва да събереш от тази материя. На земен език, богат човек е онзи, който има пари и който има злато. Той минава за милионер. Има 1 000 000 турски лири. Знаете ли какво е 1 000 000 турски лири? По 5 грама те са 50 000 000 грама. Делено на 1000 колко килограма правят? 5000. Може ли човек да носи 1 000 000 турски лири? Какво би станало с него? Колко тежат? Златото е проводник на слънчевата енергия, но колко от богатите хора я използват? Богатите в едно отношение са прави. Може да направим опит. Който е обезтърчен, да му дадем една златна монета и веднага ще стане една промяна в него. Като извадите златото, колкото и скръб да имате, ще се намали. Ако му дадеш 2 златни монети, още повече ще се намали. В някой път е хубаво да има човек златни монети. Треска няма да го хваща, хрема няма да го хваща. Няма да го хващат, ако той е концентрирал ума си в златото. Като пипне златото и си каже, само една е. Да са такива 10. Ако има 10, ще каже да са 20. То е все за количеството. Златото е проводник. В умствения свят има съвсем друг израз. Сега аз ви поставям на едно положение и ще ви приведа един пример. Разправя един американски проповедник. Друг проповедник проповядва върху стиха как е възможно кита да глътне Йона? Той цял час доказвал пред голяма публика, че китът може да го глътне. Като доказал така, доколкото докаже, Йон е отвън. Цял час слушали, той е аргументирал. Слушали, слушали и казват. Ей, назор се намери Йон, докато го вкарат в гърлото на кита. Питам сега. Когато Йон е паднал в морето, колко време трябваше на кита да го глътне? Глътнал го е за един момент. Намерил се вътре. Този проповедник цял един час доказва, че китът може да го глътне. Китът го глътнал за една минута, а този авторитет доказва за цял час, че ще може да го глътне. Защо не може да докаже? Вашето говорене е такова, когато някой път говорите, доказвате по цял час какво нещо е доброто. А след като му доказваш, той казва «Огладнях». Няма нищо в турбата. Аз изващам топла пита и малко сирене, дам му ги. Казвам «Това е сирене и пита». Той цял час ми доказва какво нещо е доброто. Аз не го разбирам. Сега, като му дам от моя хляб и от сиренето, разбира. Казвам, Цял час говорих за доброто. Отчупвам малко хляб и малко сирене и му ги давам. Той, което на другите хора не си готов да правиш, никога на тебе няма да го направят. Ако ти не мислиш добро за Господа, и Господ никога няма да мисли добро за теб. Защото нашите хубави мисли, които пращаме към Господа, те се връщат при нас. И лошите мисли, и те се връщат. Каквото мислиш, се връща при теб. Доброто, което мислиш, то се връща при теб. Твоите собствени мисли се връщат. Като идея при Бога е една добра мисъл, Господ и туря лихвите. Понеже една твоя добра мисъл, като иде до Господа, повлиява на хиляди души и като иде при Господа половината от придобивките на хилядата души, половината на той добро е за тебе. Онези хора приемат своето добро, а той ти праща твоето добро с придобивките. Понеже като си направил нещо зло, една зла мисъл отишла при Господа и тя минала през хиляда души и направила пакост. Като ти я връща Господ, връща ти я сглобата. Той ти връща мисълта с глобата заедно. Искаш, не искаш, ще платиш глобата. Не можеш да се освободиш. Можеш да се криеш 100 и 200 години да се криеш, но пак ще дойдеш да платиш. Един народ, като направи престъпление, след 20 години ще го глобят. Един народ, като английският, след 20 години ще понесе последствията. Казвам. Вие сте слушали, някои казват. Учителю, да ми направиш тъй, че е да не греша. По някой път казвам. Съблазни има. Допуснете, че онези от вас, които са въздържатели, не си позволяват капка винце да влезе в устата им. Не трябва да влизат хората в съблазън. Вегетарианци сте. Хубаво, но виното е лекарство. Заболите корема, можеш да вземеш 5, 10, 15 годишно вино. Лекува. Разтворено в топла вода, лекува. Влизаш в моята стая, искаш да го опиташ, въздържател си. Като близнеш, казваш, той ме изкуси. Всичката вина в мене ли е? Аз като лекар виноват ли съм, че го наляг? Искам да го излекувам. Той ходи и търси из моите шишета да ги проверява какво има. Казвам. Не познаваш ли от света, че виното е червено? После, като минеш, виното мерише. Казвам. Исках да го опитам с езика си. Казва. Ходих на едно място, че ме направиха безверник. Рекох. Какво търсиш там? Иска да каже, че не били учтиви. Що търсиш между тия хора? Отишло магарето, два ата като се ритат, то отишло да ги примирява помежду им. Те го ритали, ритали. Казвам. Не примирявай атовете. Анекдотът е с магарето. Има анекдоти с вълка. Бият се два коча за една овца. Кой е по-юнак? Отишъл вълкът между тях, те е като го блъснали в ребрата, вълкът оттам насетне казва: никога кочове не примирявам. Като хванеш за врата коча, свали го. Не го примирявай. Същественото в живота кое е? Има известни мисли, които са прави. Всяка мисъл, която дойде в ума ти и не произвежда светлина, пази се от тази мисъл. Не е, че мисълта е лоша. Една мисъл, която не произвежда светлина, може да произведе топлина. Една мисъл, която не произвежда топлина, може да произведе движение. но казвам. Всяка една мисъл, която не внася светлина, ти се пази от нея. Всяко едно чувство, което не внася топлина, от него се пази. Всяка постъпка, която не дава подтик, пази се от тази постъпка. Да допуснем, някой просяк иска нещо от тебе. Вие искате да правите добро, нали така? Доброто с пари не се прави. Доброто се прави с хляб. Ако искаш доброто на човека, хляб ще му дадеш. Гладен е човекът, ти ще му даваш пари. Ти му дадеш 5 лева, но той има една слабост, един навик. Обича да си попива. Следователно, веднага в него се заражда желание и казва: «Я ми дай още 5 лева». Той ще те излъже. Той сега ще скрие нещо в някой дулап и ще те излъже. Аз имах един такъв пример. Иде един господин при мен и казва, че жена имал, деца имал, това имал, онова имал. Изваждам, давам му една сума. Сега няма да ви кажа колко. Според мене много малко му дадох. Не зная колко. Толко си имах джоба си, дадох му ги. Бръкнах, извадих и казвам: съжалявам, това имам сега. След 2 часа минавам по улицата, той ме посреща сред публиката и пак ми разправя за съвсем друго. Аз казвам: не си ли ти, който преди 2 часа ме срещна? Казва: не съм. Аз рекох: те познавам. Той казва, че е гладен, децата чакат. Казвам: ела с мене. Завеждам го в гостилницата и му давам да яде. Ако яде, ще платя. Ако не яде, няма да му дам пари. Иска да му дам и за жена му. Казвам: тук ти ще ядеш, нищо повече. Жена ти ще седи гладна. Той няма никаква жена. Казвам: тебе искам да нахраня. Жена ти нека дойде да ме срещне на пътя и да поиска. Защо ти да просиш за жена си? Под думата божествен живот разбираме да влезеш в уния условия, при които ще започнеш да работиш. Едно дете, като се ражда, казваме, че детето живее в утробата на майка си, преди да е дошло. То, без да е дошло, живее. Без да е дошло, майката го гледа. Понеже дихателната система в утробата се образува най-после, като се сформират ръцете, краката, ушите, очите, стомахът, и най-после се сформира дихателната система в 9-я месец. Онези, които са сформирали дихателната система, онези, които са образували детето, то не може да остане вътре. Ако остане, очаква го смърт. Трябва да се роди. След като се роди, той дете изведнъж заплаква. Той е признак, че е започнало да диша. Щом не заплаче, стои дете вече е свършено. Този закон е верен. Някой път, като дойдат при мене, плачат. Аз се радвам, че плачат при мене. Цитират стиха, че Бог щял да избърши сълзите от очите им. Един човек плаче. Той плаче, че е беден. Дам му 10 английски лири, току извади кърпата и започне да си чисти очите. Не чака аз да му чисти очите, той сам си ги чисти. После туря кърпата в джоба си и виждам, че ме е изиграл. Ако ме хванат, че тия пари са чужди, ще ме питат къде тури тия пари. Де ти е документът? Документ иска. Бърсането на сълзите разбира, че той е документ. Аз като му извърша сълзите, имам неговото ухание. Само с 10 английски лири може да се извършат сълзите. Турим джоба си кърпата и всичко това се отпечатва. В оня свят, щом аз му дам 10, не само този аргумент виждат. Виждат отпечатан целия процес. Виждат как съм дал парите, как той ги е взел, как ги е турил джоба си. Тъй, щото не може да ме изиграе. Веднага ще влезе такава една бяла лъжа. Нали всички си служите с белите лъжи? Какво нещо е бялата лъжа? Бялата лъжа е: ти вземеш 1 кило мляко, налееш 1/2 кило вода и продаваш 1,5 кило. Половината кило е бялата лъжа. Питам, такова ли е млякото на кравата? 1 кило е от кравата, но 1/2 кило си налял вода. Ако тази вода е хубава, питам, на колко хубаво мляко ще налееш вода вътре? Казвам, хубава ли беше водата? Той се смее. Аз ценя водата повече от млякото в някои случаи, ако водата е хубава. 1 кило мляко, 1/2 кило хубава вода, но лошото е в той, че той мисли, че водата, която ти си налял, е мляко. И водата е по цената на млякото. Това е лъжа. Водата е по-скъпа от млякото. Ти без мляко можеш цяла година да минеш, но без вода 40 дена и ще изсъхнеш. Той мисли в ума си, че млякото е по-скъпо. Водата е изобилно. Тя водата е, която струва. Без мляко цяла година можеш, но без вода 1 месец не можеш. Казвам, ние не оценяваме същественото. Там е лъжата. Водата е същественото. Млякото е станало от водата. Та казвам, ние считаме, че парите са повече от ума. Същественото е умът. Без ум нищо не струва. Парите струват, когато умът е там. Мисълта е по-важна, отколкото парите. Когато мислиш, че парите всичко вършат, то е лъжа. Мнозина очакват, като умрат, да идат при Господа. Какво е той разбиране сега? При Господа ще идете. При Господа мнозина са ходили. Той има толкова много образи. Някоя вечер вие виждате някой старец с голяма брада и бяла коса и казвате: видях един стар човек. На друго място ти се намираш в голяма опасност. Вечерно време иде някой, оберат красив момък, като го освободиш, той е пак Господ. Мога да ви приведа много други примери. Ние сега търсим да видим Господа по един особен начин. На Господа ще слушаш гласа. Разправят за един човек, когато бил големия пожар в Чикаго. На пътя оставено едно дете. Върви и нещо му казва: вземи това дете. Той гледа огъня след себе си, трябва да се бяга, огънят е силен. Казва му нещо: вземи това дете. Ако вземеш това дете, огънят няма да те настигне. Ако не вземеш детето, ще те настигне. Господ е, който ти говори: вземи той дете. Казвам, огънят, който иде, вятърът духа в той направление, в което бяга. Попътен вятър има. Вятърът иде от към гърба му, но и огънят иде. Когато вземеш той дете, вятърът ще се измени, ще дойде противен вятър и ще спре огъня. Да ви приведа друг пример. Имало двама души. Един е бил сприхав, който имал да взема. Онзи, на който не се е изплащал, обичал да го налага. Като го срещне, казва: «Ще платиш ли? Толкова време те чакам». Ако му каже някоя дума, наложи го хубаво. Сега един набожен човек взел пари от него. Иска му парите, а той казва: «Нямам и пукната пара», и хуква да бяга. Он си хукнал подир него да го гони и скълчил си крака. Чакай, казва, аз няма да те гоня, върни се при мен. Връща се, казва: ако беше ми платил, ето не щях да те гоня. Гонихте и си изкълчих крака. Казва: аз зная да правя изкълчени крака. Правят пазарлък. Ти, казва, като ти направя крака, какво ще ми дадеш? Ти ми направи крака. От сега нататък, като имам да вземам, няма да гоня хората. Сега по някой път вие правите същата погрешка. Гоните някого. Някога момъкът бяга, момата го гони. Някъде момъкът гони момата. Някъде момата гони момъка. Защо го гони? Има да взема нещо. Казва: аз го обичам. Тъй, че има обич, нищо нямам против обичта. Но защо момата бяга от него? Защото няма доверие. И защо момъкът бяга от нея? Защото няма доверие. Защо бяга заекът от хрътката? Щом го настигне, ще го занесе на господаря си. Той вика: дръжте го. Казвам: сега в живота, колко от вас, когато сте имали да вземате от някого, държите една поза господарска? Който има да взема, е разположен чурбачийски. Онзи, който има да дава, се е свил. Това е бялата лъжа. Онзи се представя такъв, какъвто не е. Като му се изкълчи кръкът, ще бъде друг. Онзи, който има да дава, той се е свил. Там е бялата лъжа. Какво има да се свива? Да му каже: действително имам да ти давам. Сега всички говорите за любовта. Може ли някой да ми разправи каква е вратата на любовта? Толкова пъти сте влизали. От какво е направена вратата на любовта? От какъв материал е направена? Как ще си я представите? Ти, ако видиш една кобра, можеш ли да се влюбиш в нея? Като ти дойде на гости, ще започнеш да трепереш. Не само ти, но и тигърът трепери. Като те клъвне, след една-две минути всичко ще се свърши. Някои правят изключение, не ги хваща отровата на кобрите. В любовта има нещо, което привлича хората. В истинската любов има нещо, което привлича. В истинската любов, като срещнеш един човек, който те обича, твоят живот ще се продължи най-малко с една година. Ако 10 души срещнеш, които те обичат, 10 години ще се продължи живота ти. Ако срещнеш 50 души, които те обичат, с 50 години ще се продължи. Ако всяка година срещнете по един човек, който ви обича, ще станете безсмъртен. Едната година, с една година ще се продължи живота ви. Другата година, пак за една година и тъй нататък. Хората на любовта, като ги срещнеш, няма болест, която да не могат да лекуват. Без да знаят те, като те срещнат, болестта изчезва. Сиромашията изчезва, нетъзите изчезват. В любовта, като срещнеш тия, които те обичат, колцина от вас сте, които сте повярвали. Казвате, я го докажи. Правя опит. Казвам на едного. Рови тук. Рови и намира златната монета. Казва, ти си я турил тук. Възможно е. Как ще му докажа? Аз искам да му покажа моето окултно знание. Казваш, ти си я турил там. Ти искаш да ме замотаеш. Всяка една мисъл, която има сянка във вашия ум, не е права. Вие трябва да разбирате от коя страна е сянката. Отляво ли, отдясно ли, отпред ли, отзад ли, отдолу или отгоре? Шест положения има. Ако един човек иде при мен, аз виждам сянката отзад зад гърба му. Ако сянката е отпред, имам друго схващане. Ако е отляво, друго схващане. Ако е отдясно, друго схващане имам. Ако е отгоре или отдолу, имам различно схващане. Всичките сенки показват само едно положение. На този човек, ако сянката е отзад, аз зная слънцето къде е. Но сянката може да бъде сутрин отзад и вечерно време може да бъде отзад. Тя ще покаже посоката на движението ти. Ако сутрин се движиш и сянката е отзад, показва къде е слънцето. Ако вечерно време пак сянката е отзад, ще покаже, че ти не се движиш в едно и също положение. Сутрин отиваш на работа към слънцето, това показва, че слънцето е отзад. Вечерно време се връщаш у дома си и сянката пак е отзад. Показва, че ти не излизаш от къщи. Вечерно време сянката, като е отзад, показва, че ти се връщаш в къщи. Сянката има две положения. Едното показва, че излизаш от къщи, отиваш на работа, а другото показва, че се връщаш в къщи. Сега някои, които не разбират, могат да кажат, той на запад отива, отзад е сянката. Това е неразбиране. Връща се в къщи да види жена си и децата си. Свършил си е работата. Да види и братята си. В религиозния живот вие искате да станете светии, да ви бъде добре. Господ да обърне внимание. Но и в религиозния живот ти излизаш из Божията къща. Сянката е отзад. Да свършиш работата хубаво през деня. Като свършиш работата, връща се да дадеш отчет. Сянката пак е отзад. Ако се върнеш вкъщи и носиш една голяма загуба, каква полза има? Ще те хукат нищо повече. Ако дадеш някой концерт, щом сянката е отзад, концертът хубав ще бъде. Гледам цигуларят като излиза, сянката отзад ли е? Като излизам, гледам къде е сянката. Като влиза, аз вече зная какво ще бъде неговото положение. Та казвам, философия има. Считайте, че всяко нещо, което ви се случи, е за добро. Изгубил си един лев. За добро е. Изгубил си 5 лева. За добро е. 10 лева, ако изгубиш, за добро е. Изгубил си 100 лева. Пак е за добро. Изгубил си 1 лев. Ползва се само един човек. Изгубил си 2 лева. Ползват се 2 души. Изгубил си 10, 15, 100 лева. Ползват се повече. Ако 100 души се ползват от твоите 100 лева, какво лошо има? Вземам парите като символ. Или 100 хляба са изядени от 100 души. Хората се ползват. Не считайте, че това е загуба. Каквото ви се случи в света, считайте, че е добро. Знаете ли колко мъчно е то и да се докаже на хората? Когато говорим, този въпрос не го отнасят право. Казвате, някой е сприхав. Аз не съм намерил човек, който да не е сприхав. Някой изявява сприхавостта си, някой не я изявява, но тя е вътре. Някой изявява своята скържавост отвън, някой трепери отвътре. Той ти дава 100 лева, тория висока лихва, казва. Другите вземат 45, аз ти давам с 25% лихва. Казва, аз ти давам 15-16 лева, малко ли ти е? 10 000 лева с 16 лева процент едва ли ще можеш да платиш? Сега някой от вас направите добро, не сте доволни, казвате. Малко дадох. Ти и много като дадеш, ще направиш едно престъпление, и малко като дадеш, ще направиш престъпление. Един човек като дойде при тебе, няма да му направиш угощение, че и вино и ракия да му дадеш, всичкото и да пие. Една баница хубава може от коприва да е направена, от спанак да е направена, или от зеле, или от леща, или от боб. Като говорим за баница, като дойде човек и като му направиш ръжен хляб, житен или ечемичен, или царевечен, кой хляб ще му дадеш в даден случай? Ако дойде при мен някой, който обича парите, с житен хляб няма да го храня. Ще го храня с царевичен хляб. Понеже му дотегне, не го харесва. Нахраня богатия с царевичен, не е доволен. Аз зная, че е богат. Който не е доволен от царевичното брашно, той е богат. Без разлика кой е. Я дайте на сиромаха, който е гладувал. На царевичното брашно как ще се радва той? Сиромах е този човек. Щом яде царевичното брашно, е сиромах. Казва, че той е богат. Кое магаре е по-ценно? Натовареното или ненатовареното? Натовареното магаре е по-скъпо. Носи 40-50 кг злато. Колко струва? Върви магарето без товар. Много малко струва. Богатите хора много струват със златото. Сиромасите малко струват. Вие казвате, че не сте стрували много. Волът, който струва 2000 лева, след като го продаде, и какво остава за вола? Вие искате да имате цена, че вие струвате, но парите вземат други. Вие ще идете на касапницата. 2000 лева ще платят, защото месце има този вол. Казвам, цена има този човек. Не искам да имам тази цена. Ако имам цена 1 лев, като вола, ако струвам 2000 лева, веднага на наденица ще стана. Вие се готвите за ония свят. Вие на този свят не можете да живеете както трябва, че как ще живеете на ония свят? Да ида на ония свят, че е уреден. Уреден е оня свят, но като идеш в оня свят, не се позволява да дрънкаш на пианото, както тук. Там трябва да бъдеш виртуоз, да знаеш да свириш, не е да седнеш да се учиш. Вие тук не знаете да живеете, искате в оня свят да живеете изведнъж. Не може. От тук ще се научите добре да живеете. Ако тук не можете да живеете както трябва, как ще живеете там? Аз ви говоря по земному. Кой приятелски ще ви слуша? Човекът не иска да ви слуша. Ще го развалите. Ако знаете да свирите, веднага ще имате най-хубавото пиано. В оня свят има хубави пиана, хубави инструменти, много хубави работи има, и хубави дрехи има, и шапки има, и обуща има. Има неща, каквито не сте сънували. Как ще те препашат с хубавата дреха, ако умът ти не стига, ако сърцето ти не стига? Ще имаш халат на затворник, ще те пратят тук на земята. Та казвам. Каквото научите тук на земята, там ще го живеете. Спечелите пари на земята, в небето ще ги видите. Колкото добрини направиш на земята, в небето са капитал. В небето, щом изядеш всичките добрини, пратят те да се природиш пак, за да спечелиш и да имаш да ядеш. Той, което си научил на земята, той ще живееш горе и в небето. Сега той няма да го вземате буквално, но е закон. Като дойде някой от земята, какво ще им разправяте? Вие ще бъдете като вола. Вземете за пример един писател, който ще вземе една нещастна жена, един нещастен герой, беден. Той ще го нареди, ще направи един дом, той ще стане виден човек. Но човекът е умен, знае как да ги тури, добрите и лошите. Крадците и разбойниците. Опиши ги и така, че всички ги харесват. Или като гледаш на сцената, приятно ти е. Много добре го е описал. После обижда някого, много майсторски го обижда, на място му казва. Среща един турчин, който гледал драмата на Шекспир Отело. И турчинът, след като среща артиста, който играе Отело, му казва: ти ли забърка у нас и каша? То бива, но той, което направи, е срамота. Още веднъж да не го правиш. Когато е на театър, той не счита, че е на театър, а че се играе някаква роля. Та казвам. Първото нещо, което човек трябва да запази, това е здравето. Здравето зависи от доброто на човек. Човек, на когото краката са здрави, той е добър. Човек, на когото ръцете са прави, е справедлив. Човек, на когото очите са здрави, е истинолюбив. Човек, на когото ушите са здрави, е мъдър човек. Човек, на когото вкусът е здрав, знае как да яде. Той е човекът на любовта. Аз тъй разсъждавам. Говори някой за любовта, за истината. Щом очите са здрави, нарете тази работа. Щом ушите са здрави, нарете тази работа. Щом езикът е на мястото си, нарете тази работа. Още като започнеш да ядеш, зная имаш ли любов или не. Онези хора, които имат любов, особено ядат. И като ядат, и на тебе ти се прияде. Онзи, който няма любов, ще се навъси малко. Яжте с любов, слушайте с любов, гледайте с любов, пипайте с любов. Ходете с любов и всичко ще се уреди. Като идете в оня свят, ще видите, че външните форми не съществуват, а винаги означават едно вътрешно състояние. Всеки човек носи такава дреха, каквато е имал. Хубава, красива дреха. Не може да носиш красива дреха, ако си болен. Болният човек с красива дреха е престъпление. съвършенните хора са облечени с най-хубавите дрехи, както тук се обличат цветята. Отче наш. Утринно слово, държано от учителя на 4 май 1941 година.